قول یہ ہے جب وہ اپنے منافع و مزار کو سمجھنے لگے، اور حنفیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ جب وہ اسلام کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور اس کا نافع ہونا سمجھ جائے. علامہ موفق حنبلی رحمت اللہ علیہ نے یہی ذکر فرمایا. اب دوسرا مسئلہ جو اصل یہاں ہے وہ یہ کہ اگر بچہ مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ جمہور علماء فرماتے ہیں جب بچے کا اسلام معتبر تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. شافعیہ کے یہاں معتبر نہیں، اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. سعید ابن زبیر کہتے ہیں لا صلی علیہ حتی یبلغ، ایک روایت میں فرماتے ہیں لا صلی علیہ حتی یصلی، یعنی خود نماز پڑھنے لگے. وقال الحسن وشريك وقال الحسن وشريك وابراهيم وقتاده اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلمين وكانت یہی جمہور علماء کا مصیبت ہے. مالک رحمت اللہ علیہ کا یہی ایک قول ہے، اور ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ باپ کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوگا، ماں کے تابع ہو کر مسلمان شمار نہیں ہوگا. امام بخاری نے اس قول کو رد کیا. امام بخاری نے حدیث لا کر مالکیہ کی تردید کی کہ دیکھو ابن عباس اپنی والدہ کے ساتھ ہو کر مسلمان سمجھے گئے اور باپ اس وقت تک اسلام نہیں لائے، ابن عباس نے اپنے کو ان کے ساتھ شمار نہیں کیا. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس کا یہ قول ابو محمد ابن حزم نے محلہ میں ذکر کیا ہے. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر نے بہت دور کا سفر کیا، ابن حزم نے المحلہ میں اس کو تاریخ ذکر کیا، اور یہی اثر امام الطحاوی رحمت اللہ علیہ نے معانی الآثار موصولاً تصحیح فرمایا ہے، اور یہ مضمون دارقطنی اور محمد بن ہارون رویانی نے حضرت عائر بن عمر غفاری صحابی رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوع نقل فرمایا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا، لہذا والدین میں جو بھی مسلمان ہوگا اس کے تابع ہو کر بچہ مسلمان سمجھا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ الاسلام یعلو کے معنی ہے خود تو تم اسلام غالب تم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن مسعود الزهري قال اخبرني سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان عمر عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في رحله قبل ابن سياد حتى وجدوا يلعب مع صبيان عند ابن سياد اس کا نام عبد الله آگے تھا، اس کو ابن سیاد بھی کہتے ہیں، سائد بھی کہتے ہیں، اور اس کے نام میں بعض روایات میں صاف آیا ہے. ظاہر عبداللہ نام ہوگا، صاف لقب ہوگا، یا اس کا عکس ہوگا، یا دو نام رہے ہوں گے. اتنی بنی مغالا قطم بلمی حمدتِ وقت حجم کے عرم پر ہے، اور دونوں کی جمع افعال کے عرم پر آتی ہے. اس سے مراد قلع نمائی عمارت ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے اب تمائنے حراست بہما. قطم کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک پختہ عمارت اس طرح بنائی جاتی تھی کہ اندر سے منافق کھولے جاتے تھے جس سے باہر کی چیزیں نظر آتی، اور باہر والے اندر کی چیزیں دیکھ پاتے تھے. وہ منافق بظاہر اس طرح ہوتے ہوں گے کہ ان کا منہ اندر کی طرف اوپر ہوتا ہو اور باہر کی طرف نیچے ہوتا ہوگا. اب نیچے والے اگر نظر ڈالیں گے تو ان کی نظر اوپر دیوار سے جا کر ٹکرا جائے گی, اور اوپر والے اگر نظر ڈالیں گے تو ان کا کوئی معنی نہ ہوگا, اس لیے جو سب کے سامنے جو آئے تو نظر آ جائے گا. اسی میں ان کا بیت المدراس ہوتا تھا, جہاں تعلیم کا انتظام ہوتا تھا, اسی میں ان کے آلات حیلیہ وغیرہ رکھے ہوتے تھے. بنو مغالا یہ انصار کا ایک قبیلہ وقت قال ابن سیاد نے قول مقلم یشعر حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قال ابن سیاد نے تشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فنظر الیہ ابن سیاد فقال اشہد انک رسول الامیین انک رسول الامیین. یہ یہودیوں کا خیال تھا, بعد یہودی کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں, امیدین کے رسول فقال ابن سیاد یہ قرآن بیان کے خلاف چلی. فقال ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان رسول اللہ فرفضہ وقال ابن سیاد کہنے لگا کہ آپ میری رسالت کی شہادت دیتے ہیں, فرفضہ اسی طرح یہاں پر زاد سے واقع ہوا, اس کے معنی ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا, یعنی اس کی طرف زمین کی. اور مستملی کے نسخے میں واقع ہوا فرفا صحو سواد سے, علامہ خطابی فرماتے ہیں تحریف سوال فرسہ, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دھکا دیا. امام معذری فرماتے ہیں ہو سکتا ہے رفع سہو بالساد رفع سہو بالسین کے معنی میں, جس کے معنی ہے رقع لہو, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لات سے مارا. اس کا کلمہ نہایت صحیح اور غلط تھا اور اللہ پر الزام تھا کہ وہ رسول نہیں, اور پھر اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, اس لیے آپ ناراض ہو گئے اور اس کو لات رسید کی. چلیے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں, تم میں نہیں ہے, لہٰذا میں تیری رسالت کی شہادت نہیں دے سکتا. چلیے آپ نے فرمایا تجھے کیا نظر آتا ہے, کہنے لگا میرے پاس سچے جھوٹے آتے ہیں. جنہ یہ کاہن کے قسم کا آدمی تھا, اس کے پاس جنہ آتے کوئی جھوٹی خبریں لاتا کوئی سچی. چلی میرے اوپر معاملہ ان دنوں کی طرف سے مشتبہ کر دیا گیا, کوئی سچی بات سنا جاتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ سچی باتیں بتا جاتا ہے. کبھی اصل مستور, یعنی میں نے تیرے امتحان کے لیے چھپا لی ہے. فقالت سیاد ہوا دکھ ہو, ان میں سیاد کے لگا وہ شے مستور دکھ ہے, دکھ اس کی تفسیر میں علماء کے تین اقوال مشہور تو یہ ہے کہ لفظ دکھ دخان کے معنی میں ہے, جوہری وغیرہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ دکھ دخان کے معنی میں آتا ہے, اور ابو موسیٰ مدینی کہتے ہیں اس لفظ کے چھپانے کا مقصد یہ تھا حضور کو ان سیاد کے متعلق شبہ تھا کہ یہ دجال اکبر, اور دجال جبل دخان پر قتل ہوگا جیسا کہ مسلم رحمت اور ترمذی وغیرہ میں وارد ہے, تو گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعریف کی کہ اگر تو دجال اکبر ہے تو جبل دخان کو یاد کر وہاں قتل ہوگا. اور امام معذری اور انہیں کے اتباع میں قاضیات، پھر حافظ ابن حجر، اور پھر شمس الدین سخاوی نے امام خطابی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے دخان نہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آدمی ہاتھ میں چھپائے، بلکہ اس سے خاص مراد جو بساتین میں ہوتی ہے. اس کو ہاتھ میں آستین میں چھپایا جا سکتا الا کہ خبات الخبین کے معنی ہو کہ میں نے دل میں چھپا رکھا. لیکن یہ کلام مجھ کو خطابی کی موجودہ تصانیف میں سے کہیں نہیں ملا، نہ معالم میں، نہ اعلام میں، نہ غریب میں، نہ اصلاح و فتح المحدثین میں، نہ دعا میں، کہیں بھی اس کلام کا نام و نشان. اور میرا خیال ہے غلط الاول فتبعهم کا معذرینی جو طرف جو کتاب منسوخ ہے المول، یہ ان کے درسی تقریریں ہیں جس کو ان کے بعد کے بعض تلامذہ نے جمع کر دیا تھا. اور بہرحال آدمی جیسے ہی قابل زبانی تقریر میں وہم ہو ہی جایا کرتا. نمبر تین، حاکم نے علوم الحدیث میں دکھ کی تفسیر جمع نہیں کی ہے. ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تفسیر ہے کہ اس سے عالم و صاحب ایمان کو فیض غضب آ جاتا. بات بھی صحیح ہے، لیکن حاکم نے اس کو اس جمع الاخلاف کی واقعی تفسیر قرار دیا. غرائبی تفسیرات میں یہ کلمہ یہ بات نقل فرمائی ہے والغیب عند اللہ. چلیے، یہ کلمہ زجر قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور ہو تو اپنے درجے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی تو کاہن ہے، کاہن جیسی بات کرتا ہے. ساری بات میں سے صرف لفظ دکھ تو پکڑ سکا اور کوئی چیز تیرے قبضے میں نہیں آئی. چلی، اللہ کے رسول چھوڑیے میں اس کی گردن اڑا دوں. چلیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی نے فرمایا کہ دیکھو اس کے بارے میں دجال اکبر ہونے کا شبہ ہے. اگر واقعی میں یہ دجال اکبر ہے تو اس کا خروج علم الہی میں مقرر ہے، تم اس کے قتل کو برپا بھی نہیں ہو سکتے. وَإِلَّمْ يَكُنْ هُوَا فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر قتل کرنے میں کیا پائے گا. اول تو یہ نابالغ ہے، دوسرے اگلے آدمی سے ہے. یقین آپ لاؤ کر رہے تھے، یعنی خفی تدبیر کر رہے تھے کہ کسی طرح کی سیاد کی کوئی بات سن رہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کم یہ جس میں جھالر چلی جتنا اور سمرت، یہاں چار لوگ آتے ہیں. اول بے تقدیم رائے الزائل محجمہ، ثانی اس کا عکس اور دونوں کے بیچ میں ایک نہیں. نمبر دو، زمزمہ بضائین معجمتین وبمیمین الاول بین الزائین عابد رم رما برا عین بدل ظاہر مومن. چاروں لفظوں کا حاصل ایک ہے, یعنی وہ آواز جو مسموع تو ہوتی ہے لیکن خفی ہونے کی وجہ سے اس کی مراد مسموع نہ ہوتی. چلیے اور آپ عمر ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تقریب جو نقل فقار نے ابن سیاد لیا صاحب وہ اس میں ابن سیاد آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں اس میں ابن سیاد یہاں پر ابن سیاد کا نام صاف آیا ہے اور مسند احمد میں ہے. فقالت یا عبد اللہ ہذا ابو القاسم, میں بتا چکا ممکن ہے ایک نام دوسرا سار ابن سیاد. ابن سیاد کھڑا ہو گیا یعنی اٹھ گیا یعنی اگر وہ اس کو چھوڑی اطلاع نہ کرتی تو وہ اپنے اقوال سے اپنی حقیقت کو واضح کر دیتا. غلام یہودی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند احمد میں کان عزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا لے زیاد شبتون کہتے ہیں اس غلام یہودی کا نام عبد القدوس تھا. چلیے تو مریض فاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود ہو پکارا اندر آتی پکارا لو اپنے نظر الہی ہو اندر پکارا تھی ابو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر ڈالی یعنی ان کا کیا خیال فقال اتے ابو القاسم, اس نے کہا ابو القاسم تلکار فقسم وہ شخص مسلمان ہو گیا اس سے عرض الاسلام اور شریف ثابت ہوا, اس سے اسلامی سبھی کا معتبر ہونا ثابت ہوا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتل الحمد للہ الذي انتله من النار فقال اتے ابو القاسم فاسلم اسلم مسند احمد نے فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. اس حدیث سے عرض الاسلام والسبی صحت اسلام السبی سب ثابت ہوا, اس لیے کہ حضور اسلام پیش کیا اور جب مسلمان ہوئے تو آپ اس پر انقاذ من النار کو مرتب فرمایا. تو بھی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سعيد بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كنت انا وامي من المتبعين على من الولدان وامي من النساء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابو شعيب يصلى على كل مولود متوفى وان كان لغيه من اجل انه ولد على فطره الاسلام يصلى على كل مولود. ابن شهاب کہتے ہیں ہر بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے محتاط آ جائے وہی کان دے گئی اگرچہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ولد الزنا کی نماز جنازہ کے سب کو قائل سے تقاضا انکار کرتے تھے من اجل انہ ولد علی فطرت الاسلام, اس لیے کہ وہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوا, اس سے معلوم ہوا بچہ جب پیدا ہوتا تو فطرت مسلمان ہوتا. شری یاد اسلام وہ مسلمان جب سمجھا جائے گا جب اس کے والدین میں کوئی مسلمان چلی وہ انکان تو مالا غیر اسلامی سارق جب وہ چیخ کر روئے, چیخ کر رونے سے مراد حقیقتوں کی پر رونا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ اس میں آثار حیات ہوں. استحلال کو اس لیے ذکر فرمایا کہ عادتاً بچے پیدا ہونے کے بعد روتے ہیں. یہی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوزائیدہ بچے میں حیات کے آثار تو ہو. اس کی نماز جنازہ پڑھ جائے گی. یہی امام ابنی فرما لے سمجھ ہر شاقی کا سب قول. امام احمد و داؤد فرماتے ہیں اگر نہ تمام بچہ اور اس پر چار مہینے کی مدت گزر چکی تو اس کی نماز جنازہ پڑھ جائے گی. البتہ اگر اس میں حیات کے آثار نہیں تو اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی, اس لیے کہ وہ سپت ہے. سپت کے سین پر تینوں حرکات جائے اس سے مراد وہ نا تمام بچہ جو قبل وقت ثابت ہو جاتا ہے. اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ ارادت علیہ اربات اشکور, لیکن یہ ابن شہاب کا قول ہے. اس کی مخالفت کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں. حدیث ہوتی تو الزام ضرور ہوتا. چلیے مامی مولود الفطرہ, جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ فطرت پر پیدا ہوتا. یہاں پر فطرت کی تفسیر میں اختلاف ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد خلقت ہے. ہر بچہ کی ایک ہی خلقت ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر کفر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا, بلکہ وہ بچہ اپنے آبا کے تابع ہو, والدین مسلمان تو مسلمان سمجھا جائے, غیر مسلم تو غیر مسلم سمجھا جائے گا. امام شافعی کے الفاظ میں کل مولودی یولد علی الفطرہ کہ الفطرۃ التی فطر اللہ علیہ الخلق فجعلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يفسه القول فيختار احد القولين الايمان والكفر لا حكم لهم في انفسهم انما الحكم لابائهم كما كان اباؤهم يوم يولدون فهم بحاله اما مؤمن فعلى ايمانه واما كافر فعلى كفره. نمبر 2, امام احمد عبداللہ ابن مبارک اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں یہاں فطرت سے مراد اس بچے کی فطرت ہے اور بچہ اپنی فطرت شقاوت یا سعادت کفر یا اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور امام احمد سے بھی مبارک سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفسیر ہے، فرما اس کی تفسیر اللہ کا عالم بما کانوا اللہ کمال میں بھائی کیا کریں گے، ایمان اختیار کریں گے، شقاوت اختیار کریں گے، سعادت، لیکن اس تفسیر پر یہ اشکال ہے کہ پھر آگے جو فرمایا گیا تو اب آؤ یہ تو ویدان مسکرا اور یہ کسان اس کو کیا امام شافعی کی تفسیر زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے، لیکن امام شافعی کی تفسیر پر بھی اس کا اور وہ یہ کہ جب بچہ سارے بچے ایک خلقت پر پیدا ہوتے ہیں تو حدیث میں صرف تعبیر و تنصیر و تنسی کو ذکر کیوں کیا گیا، اسلام کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ملل زائغہ ان سے اختراق پر تنظیم منصوب ہے، ملت اسلام تو مطلوب ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. نمبر تین، قدرت سے مراد یہاں اقرار الست، حماد بن سلمہ اوزائی سنون وغیرہ نے یہی تفسیر کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عہد الست پر ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالی نے عدل میں عہد لیا تو فرمایا رسک بے رکھ، اور سب نے جواب دیا بلا، تو اقرار ربوبیت کا یہ عہد سب کے اندر پیوست ہو گیا، اور پیدا ہونے کے بعد یہ ان کے اندر موجود رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی توحید اختیار کرتا ہے کوئی شرک، لیکن بہرحال ہر ایک اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے. نمبر چار، پانچ، نمبر چار، ابن عبد البر نے ابو ہریرہ سے، امام بخاری نے ابن شہاب کبری سے یہ نقل کیا ہے کہ فطرت سے مراد اسلام، یہی امام محمد، یہی امام بخاری کی خود اپنی رائے ہے، اور حکیم ترمذی نے اسی کو اختیار کیا، ابو محمد نے اور محمد بن نصر مروزی نے نقل کیا، یہی امام احمد کا آخری قول کی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کی. امام محمد کے کلام کا حاصل بھی ہے، ان سے پوچھا گیا ذرا سی بات، اور اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرت کے بجائے کل مولود یولد علی الملت وارد ہوا، رواح مسلم، اور حدیث پڑھنے کے بعد آیت شریفہ فطرت اللہ التی فطر النساء علیہ لا تبدیل لخلق اللہ بالک الدین القیم تلاوت فرمائی. اس سے صاف معلوم ہو گیا حدیث میں جو فطرت بول کر حدیث میں فطرت بول کر جو مراد لیا گیا وہی آیت میں فطرت سے مراد, اور آیت میں فطرت سے دین اسلام مراد ہے. صاف فرمایا گیا ذالک الدین القیم لا محالہ. حدیث میں بھی فطرت سے اسلام مراد ہوگا. اسی لیے ابن عبد البر نے ابو ہریرہ کی طرف اس فطرت کی تفسیر اسلام منسوخ فرمائی. اب آگے اس کے بعد امام محمد کہتے ہیں کہ یہ ابتدا کا حکم ہے, جب تک جہاد مشروع نہیں ہوا, اور جب جہاد مشروع ہو گیا تو یہ حکم ختم ہو گیا. امام محمد کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں سارے بچے مسلمان سمجھے جاتے اور ان کے ساتھ اہل اسلام کا برتاؤ ہوتا تھا, لیکن جب جہاد مشروع ہوا اور اللہ تعالی شانہ نے اطفال کفار کو کفار کے تابع کر دیا, فرما دیا ہوں نہیں ہوں, تو پھر حکم بدل گیا. پہلے بچے مسلمان ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک بدل گیا, ان کو مسلمان عمومی طور پر قرار نہیں دیا گیا تاکہ وہ مسجد کے بچے ان کے والدین ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے والدین کے وارث ہوتے ہیں. لیکن محققین علماء کہتے ہیں محمد ابن حسن نے اس کو حکم شرعی حکم تشریعی سمجھ لیا, حالانکہ اس سے تو حقیقت الامر کا بیان کرنا مقصود ہے. نمبر چھ, جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں فطرت سے مراد قبول اسلام کی صلاحیت, اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی معنی نہ پیش آئے تو وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہیں کر سکتا. یہی مطلب خطابی نے نقل کیا, اور زمشری پور بشتی وغیرہ حضرات کی رائے اسی کی ترجیح کی ہے. یہ لوگ فطرت کی تفسیر اسلام مراد نہیں لیتے. اس لیے کہ اس کے خلاف دلائل ہیں. پہلی دلیل تو پرانی آئے لا تبدیل لخلق اللہ, خلق اللہ میں تبدیل نہیں ہوتی, حالانکہ بہت سے بچے پیدا ہونے کے بعد مسلمان نہیں رہتے, کوئی یہودی بنتا ہے کوئی انسانی. اگر سب بچے مسلمان ہوتے تو لا تبدیل لخلق اللہ کے پیش نظر اللہ کے سب کی تبدیل لازم آتی ہے، حالانکہ اللہ کو قطعی طور پر خلق اللہ میں تبدیل ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے پیار شریف آدمی سے یہ کہ بچہ دین پر پیدا ہوتا ہے اور یہی دین کی فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو. لا تبدیل صورت الخبر حقیقت ہے، لا تبدلوا خلق اللہ، تم اللہ کے دین میں تبدیلی واقع نہ کرو. نمبر دو، ترکشتی کرتے ہیں اسلام امور تکلیفیہ نصر. اگر فطرت کے معنی اسلام ہوں گے تو یہ امور فطریہ نصر ہوگا، حالانکہ اسلام امور تکلیفیہ میں سے ہے انسان اس کا مطلب. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو فطرت کے اندر اسلام داخل ہے، بلوغ و فہم کے بعد تم اس پر قائم رہو، اس میں تبدیلی نہ کرو، اس کو نہ بدلو. تو یہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے فطری ہے اور آئندہ کے لیے اس کے اوپر بقا کا مطالبہ ہے، جو ہم نے تصویر ہے. تو پشتی یہ کہتے ہیں کہ مسلم کی حدیث میں الغلام الذی قتلہ الفجر تبع یوم تبع کافر. تو اگر حدیث کو اسلام پر محمول کیا جائے تو یہ حدیث اگر حدیث الباب میں فطرت کو اسلام پر محمول کیا جائے تو غلام خضر کی حدیث اس کے معارض ہو جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ غلام خضر کی حدیث کا مطلب یہ ہے وہ بچہ اپنے اندر ایسی صلاحیت رکھتا تھا کہ اگر زندہ رہتا تو مستقبل میں کفر کو اختیار کرتا. مستقبل میں کفر کے اختیار کرنے سے فی الوقت کافر ہونا لازم آتا ہے، اور طبع یوم طبع کافرن کا مطلب فی الوقت کافر ہونا نہیں بلکہ استقبال میں کفر کا اختیار کرنا. اور اگر یہ کہا جائے کہ غلام خضر اس سے مستثنا تو یہ بھی محتمل ہے، واللہ تعالی اعلم. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اور تفسیر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر بچہ ایک ہی انداز پر پیدا ہوتا ہے، اس میں ذاتی طور پر کوئی نقص و کمی نہیں ہوتی، یہ کمی باہر سے آتی ہے. اسی لیے حضور نے بہیمۂ جمعہ سے تشبیہ کی، جیسے جانور کا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے کان وغیرہ نہیں کٹے ہوتے لیکن بعد میں لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ کر احتار کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صحیح و سالم مستقیم ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے اندر تحریب و تمثیر و تنویس کے ذریعے یہودیت نصرانیت مجوسیت داخل کی جاتی ہے. اور ابن عبد البر نے اس کی ایک اور تعریف پیش کی، وہ یہ ہے کہ ریاض ابن عمار مجاشری کی حدیث میں واقع ہوا ہے انی خلقت عبادی حنفاء. اور احنف کہتے ہیں مستقیم کو، یہ بہت سی تفاصیل جو یہاں اس وقت بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے اقرب تفسیر امام شافعی کی معلوم ہوتی ہے، یعنی ہر بچہ کی ایک ہی خلقت، اور اس خلقت کی بنیاد پر اس کے کفر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ والدین کے تابع ہو کر بچے کو مومن یا کافر شمار کیا جائے گا۔ والدین ہی کی وجہ سے بچہ کبھی یہودی کبھی نصرانی کبھی مجوسی شمار کیا جائے گا۔ اور اگر ابو ہریرہ وغیرہ کی تفسیر لے لی جائے، فطرت سے اسلام مراد لیا جائے، تو ابن قتیبہ وغیرہ کہتے ہیں یہ تفسیر تو قدریہ نے کی ہے، یہ کہتے ہیں ہے اللہ کی طرف سے اور شر بندوں کی طرف سے ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں، اسی لیے ابن قتیبہ وغیرہ نے یہاں اقرار ربوبیت کی تفسیر کو اختیار کیا، اور کہتے ہیں یہ اقرار ایک ایسی چیز ہے جو پر بچے میں موجود ہے، خواہ وہ کسی مسلک و ملت کا قائل ہو جائے، لیکن جو لوگ اس کی تفسیر اسلام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں قدریہ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ والدین کے تصرف سے ہوتا ہے اس میں اللہ کی تقدیر اثر انداز ہوتی ہے۔ قال تعالی وما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ سب پورا باب اس کو لکھ کے دے دیتے ہیں، بات باتیں اسی بھی کہی گئی ہیں جو ادھر ادھر سے جمع جوڑ کر کچھ ولم تمام تم تجم بہیم تو بہیم تم جمع ہم سب اس لیے نبی جدا تمہیں کو لوگوں کو رہے تبھی اللہ تعالیٰ نے فطر اللہ اللہ کے فطر اللہ تعالیٰ تکلیف ہوں کیا تم لے کے سلطان پوجا تو پوجا گاڑی سے آپ لوگ تو کیا جس سے مدد اس طرح سے لوگ سبیل احتمال لکھا کہ مصنف نے جواب رضا کو حذف کر دیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ موضوع تفصیل ہے۔ عاقب ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہی معتمد ہے، میں کہتا ہوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے رضا کا جواب حذف کر دیا، اور جب یہ بتا چکے کہ بچہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس کی نماز بنا پڑھی جائے گی، تو اس کی کمی منصوبہ سے بتا دیں اگر مشرق مرتے وقت لا الہ الا اللہ کر لے تو اس کی نماز بنا پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا ابو طالب کو کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ، بعد میں موت کو قتل نہ کروں معتبر، اب یہاں پر سوال یہ حدیث کو دیگر محسوس کے خلاف جو مرتے وقت کرے اس کے خلاف اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغره ولا احمد والترمذي. يعني جب تک گلے میں آ کر وہ گھس جائے اس سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں ابو طالب کا یہ قصہ غرغرہ سے پہلے میری طالب عادت نوری کی حالت اور اگر غرغرہ کی حالت کا ہو تو بات کرنا کہتی ہوں ابو طالب کی خصوصیت ہوگی لیکن طالب عادت وغیرہ اس خصوصیت کے بارے میں تو سنی نہیں کرتے. آپ ہی اگر اس کرانی کہیں تو تسلیم کر لیا اور کہیں رد کر دیا. بعض علماء فرماتے ہیں اس میں دو حالت ایک یاس نا امیدی اور دوسری حالت باس بائے موحدہ یعنی عذاب کا مشاہدہ. اول حالت میں ایمان قبول ہے ابو طالب کا قصہ اسی سے تعلق رکھتا ہے.